Не могла, хоч убити. Її рука сама, поза її волею, або навіть усупереч їй, простягнулася через отой широкий стіл, торкнулася його пальців, обережно провела пучками, відчуваючи їх тепло, і відсмикнулася, злякавшись. Усе сталося однієї миті. Арсен Арсенович з грюкотом відкинув стільця, вискочив із-за столу і, немов голодний звір, кинувся до неї. Софії стало лячно. Зараз він розірве її чи задушить. Але його обійми були такими обережними, такими, попри внутрішню напругу, ніжними. Вона горнулася до нього, поклавши голову на плече, бо навіть високі підбори не додавали їй зросту настільки, аби сягнути вище. «Дівчинко моя, не тремти, не бійся. Що ти зі мною зробила?» Кидав він уривчасті банальні фрази, горнучи до грудей, немов востаннє, і стримуючи силу, щоб не зробити їй боляче. «Скажи мені хоч слово. Скажи, що я тобі...» «Скажи!» – струснув він її і зазирнув у вічі. Уперше в житті Софія не знайшла слова. Вона торкнулася пальцями його обличчя, провела по чолу, по гладенько виголеному підборіддю. Він схопив ці маленькі, майже дитячі пальчики, притулив їх до вуст, обціловуючи кожен. Цієї хвилини задзвонив телефон. Арсен Арсенович посадив Софію за столик, вибачився, опорядив краватку, волосся. За третім дзвінком до телефону підійшла вже зовсім інша людина. Очі згасли, вуста утворили вузьку щілину, голос став байдужим. «Слухаю вас». «Добре. За 10 хвилин буду». За хвилю на Софію дивилися зовсім інші, ніж біля телефону, очі. Якісь хлоп'ячі, веселі. М'яке волосся, що потребувало щохвилинного зачісування, розлетілося і належало, здавалося, геть несерйозному чоловікові. «Я хочу бачити вас, Софійко. Але ж не можу ще раз викликати кохану жінку до себе в кабінет і записувати в зошит для відвідувачів». Софія вибухнула сміхом. «Ото побачення! Мене викликає шеф. Мушу йти. Завтра о 7:00 чекайте мене на зупинці автобуса біля лікарні. Згода? Мою машину знаєте?» Він іще раз поцілував її руку і провів до дверей. Нараз ляснув себе по чолі. «А чому ви не питаєте, де ота річ, яку ви забули у мене в машині?» «Але ж я нічого не забула». «Забули», – хитро посміхнувся Арсен Арсенович і витяг з внутрішньої кишені піджака. «Що б ви думали? Шпильку. От ту саму шпильку, що буцім випала з її зачіски. От збитошник, а ще секретар». «Не ховайте свого волосся у хитромудрі зачіски, Софійко. Я так люблю ним милуватися». Він пригорнув золотаву хвилю до обличчя і вдихнув на прощання її запах. «Я чекатиму». Софія вийшла з будинку. Коли йшла парком додому, раптом почула спів солов'я. Він витьохкував, кликав подругу. Здивовано зупинилася. «Які солов'ї у вересні?» Прислухалася. «Нічого». Усміхнулася сама до себе. Солов'ї витьохкували в її душі. Де вони там знайшли собі пристановище після тієї руйнації, що вчинив Ігор?